i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Nowoczesna zgłasza sprawę taśmy z wypowiedzią Mateusza Morawieckiego do prokuratury. PiS odpowiada, że to kampania wyborcza. Rada, która reprezentowałaby interesy wszystkich rolników, jej utworzenie proponuje minister rolnictwa. W tym serwisie Trójki także o konkursie Start na granie. Nowoczesna chce, żeby prokuratura sprawdziła, czy Mateusz Morawiecki w czasie, gdy był prezesem BZWBK, popełnił przestępstwo oszustwa. Chodzi o wypowiedź obecnego premiera nagraną kilka lat temu w restauracji Sowa i Przyjaciele. Mateusz Morawiecki podczas rozmowy m.in. z prezesami państwowych spółek zadeklarował, że jest gotów udzielić jednorazowego wsparcia politykowi PO i byłemu ministrowi skarbu Aleksandrowi Gradowi. Mowa jest nawet o 100 tysiącach złotych. Taśmę z tym nagraniem opublikował Onet. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka uważa, że mógł zostać złamany jeden z artykułów kodeksu karnego. Zgodnie z tą regulacją, kto pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej, wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając w stosunku pracy, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W związku z tym uważamy, że jeżeli takie słowa padły, to prokuratura powinna bardzo dokładnie sprawdzić, czy faktycznie zostało ministrowi Gradowi udzielone jakieś dodatkowe wsparcie finansowe, czy nie. Taśmy to część kampanii wyborczej, komentuje rzecznik PiS-u Beata Mazurek. Ja rozumiem, że teraz jesteśmy w okresie szczególnym, bo walczymy o jak najlepszy wynik w wyborach samorządowych, więc trzeba uderzyć w najsilniejsze ogniwo. Naszym najsilniejszym ogniwem jest premier Mateusz Morawiecki, który ma dobre notowania, który prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu Polakom żyje się lepiej i to pokazują badania opinii publicznej, więc należy uderzyć w to ogniwo, które jest u nas najsilniejsze. A taśma, którą opublikował Onet, to rozmowa obecnego szefa rządu, między innymi z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą oraz byłym prezesem PGE Krzysztof Kilianem, w której pojawia się kwestia zatrudnienia byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Aleksandra Grada. W 2013 i 2014 roku w warszawskich restauracjach nielegalnie nagrywano polityków i biznesmenów. Taśmy ujawnione przez Wprost zatrząsły rządem Donalda Tuska, spowodowały dymisję kilku ministrów i wiceministrów. Utworzenie rady zrzeszającej największe organizacje rolnicze proponuje minister rolnictwa. Miałaby być ona ponadpolityczna i miałaby pomagać w rozwiązywaniu problemów oraz stworzeniu prawa. Przychodzą do mnie przedstawiciele różnych grup, mówiąc, że występują w imieniu rolników. Kiedy pytam, ale jakich rolników, których rolników, jakiej organizacji, z kim uzgodnione te stanowiska, które ja mam realizować, najczęściej jest wzruszenie ramionami, nie będziemy się tłumaczyć. Takie argumenty za powstaniem rady przedstawia Jan Krzysztof Ardanowski. Pomysł podoba się prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wiktor Szmulewicz przekonuje, że Polska powinna iść za przykładem Francji czy Niemiec, gdzie reprezentacja rolników jest bardzo uporządkowana. A u nas w Polsce mamy reprezentację rolników bardzo rozdrobnioną. Mamy setki praktycznie już dzisiaj związków różnych, które reprezentuje akurat rolników. Często z ich reprezentacją, ich tak zwanym mandatem do reprezentacji jest różnie. W pracach nad utworzeniem rady miałyby brać udział różne organizacje rolnicze. Wójt gminy Daszyna w Łódzkiem ubiega się o reelekcję na trzecią kadencję i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ma na koncie 92 prokuratorskie zarzuty. 43-letni Zbigniew W. miał wyłudzać pieniądze. Wciąż siedzi w policyjnym areszcie, a o urząd walczy z komitetem wyborców Nasza Mała Ojczyzna. Tematem zajął się Piotr Krzysztofiak. Prokuratura zarzuciła Zbigniewowi W. m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wyłudzaniem dopłat z Łęczyckiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gminą zarządza zastępca wójta Mariusz Grelewski, który liczy, że Zbigniew W. wróci na swoje stanowisko. Czekamy za wójtem. Chcemy, żeby był niewinny, tak, i żeby dalej kontynuował to dzieło, które zaczął. Mieszkańcy gminy Daszyna wiedzą o całej sprawie, ale nie chcą jednoznacznie powiedzieć, czy zagłosują na wójta. Kary nie ma, nie? Winny może być za tydzień, bo za dwa dni. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Grażyna Majerowska-Dudek mówi jednoznacznie, Zbigniew W. może kandydować, bo nie jest skazany prawomocnym wyrokiem. A jeśli taki wyrok będzie, to... To wtedy mu wygaśnie mandat i wtedy robimy wybory przedterminowe. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Coraz więcej zgłoszeń do trójkowego konkursu Start na granie. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez cały dzień trwały przesłuchania. Młodzi artyści walczą o kontrakt na sesję nagraniową i płytę wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. O konkursie opowiadają jurorzy Hirek Wrona i Wojtek Mazolewski. Co takiego pięknego jest w tym projekcie? Kiedy usiadłem w 79 roku pierwszy raz za mikrofonem radiowym w studenckim radiu, wiedziałem, że moją misją jest pokazywanie muzyki innym ludziom. Wierzę, że muzyka może zmieniać świat. Wychowałem się na muzyce lat 60. 70., kiedy po prostu rzeczywiście prawie każda piosenka i każdy dźwięk mógł zmienić nastroje społeczne i ludzkie serca i umysły. Wierzę, że taki czas może nastąpić również teraz, ponieważ mamy tak dziwną sytuację społeczno-polityczną, że tylko pełen miłości i wrażliwości przekaz może nam pomóc. A kolejnych relacji z eliminacji będzie można posłuchać w Trójce w piątek. Kilka minut po 22 na stronie Polskiego Radia będzie też dostępne wideo. A kolejne informacje w Trójce o 7.30. Adam Malecki o sporcie. Na początek czarny sport. Zakończenie sezonu żużlowego. Tak, żużelek. Wczoraj w Warszawie odbyła się gala Ekstraligi, podczas której podsumowano sezon oraz wybrano najlepszych zawodników roku. Po raz trzeci nie miał sobie równych Bartosz Zmarzlik. To on, wicemistrz świata, jest żużlowcem sezonu. Mega uczucie, bo to jest mega nagroda. Nie, że spełniony, bo sportowo nie jestem jeszcze spełniony. Oczywiście takie gale też się chcę wygrywać, bo to jest miłe, kto by nie chciał, tak? W tamtym roku, gdy byłem drugi raz, marzyłem wręcz, żeby stanąć trzeci raz i zrobić takiego hat-tricka. Udało mi się i będziemy walczyć dalej. Najlepszy trener to Stanisław Chomski, szkoleniowiec Stali Gorzów, a wśród juniorów nie miał sobie równych młodzieżowy mistrz świata Bartosz Smektała. To był naprawdę bardzo ciężki sezon. Cieszę się, ta końcówka sezonu na pewno była dla mnie lepsza. Bo gdzieś po prostu uspokoiłem się, wiedziałem, co mam po prostu robić i oczywiście bardzo się cieszę ze wszystkiego, z całego sezonu. Najlepszym zawodnikiem zagranicznym jest Duńczyk Leon Madsen, niespodzianką sezonu Jakub Jamruk, a drużyną roku został oczywiście mistrz Polski, czyli Fogo Unia Leszno. Nagroda specjalna, czyli statuetka Złotego Szczakiela, powędrowała do trenera Romana Jankowskiego. Jankowski to legenda polskiego żużla, Unii Leszno w szczególności. Na taki statut w polskiej piłce pracuje, no właściwie już zapracował, prawda? Robert Lewandowski jest legendą. Zawodnik Bayernu Monachium nie powalczy niestety w tym roku o złotą piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie w 2018 roku. Polak nie znalazł się wśród 30 nominowanych do nagrody przyznawanej przez magazyn France Football. Kto jest w tym gronie? Pięciokrotnie laureaci Lionel Messi z Argentyny i Portugalczyk Cristiano Ronaldo. To już takie nudne się zrobiło. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 3 grudnia. Wspomniany Ronaldo nie zagra niestety w czwartek w Chorzowie w Lidze Narodów. Chce skupić się na pracy w klubie, Juventusie, no i na innych pilnych, palących sprawach. A polscy kibice coraz głośniej domagają się wystawienia w podstawowym składzie w ataku Lewandowskiego i będącego w wyśmienitej formie strzeleckiej Krzysztofa Piątka. Zawodnik Genui, który strzelił 8 goli w 6 meczach Serie A, chwali go selekcjoner Jerzy Brzęczek. To, co się rzuca w oczy od razu, to jest taka pazerność z jednej strony i z drugiej strony chłodna głowa i skuteczność. Tak więc Krzysiek na dzień dzisiejszy jest no, w niesamowitej formie, tylko wypada życzyć mu tego, żeby taką skuteczność utrzymywał w drużynie klubowej i oczywiście, co dla nas najważniejsze, również w reprezentacji. To, żeby ci zawodnicy, którzy mają największy potencjał, którzy mają największe umiejętności, mogli je w 100% pokazać w czasie meczu, to musi być grupa ludzi, która będzie na boisku dobrze funkcjonować, która będzie jednością. Reprezentacja już się zjednoczyła podczas grupowania w Katowicach. W czwartek zagra z Portugalią, w niedzielę mecz z Włochami, też w Chorzowie, a oba mecze o 20.45. Trener Brzęczek mówił o jedności, zabrakło jej w Sosnowcu. Słabe wyniki, przedostatnie miejsce Zagłębia w tabeli Ekstraklasy i trener Dariusz Dudek złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pokaż to zdjęcie. Masz zdjęcie z panem Jerzym Szczakielem? Tak, bo mówiłeś o tym, o nagrodzie Złotego Szczakiela. Proszę. Fantastycznie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie kiedyś robiliśmy audycję poranną ze stadionu i zrobiliśmy sobie z panem Jerzym zdjęcie. Pan Jerzy Szczakiel, mistrz świata, indywidualny mistrz świata z 1973 roku, pierwszy indywidualny mistrz świata na żużlu. I tutaj też spokojnie możemy powiedzieć, legenda. Legenda. Zdecydowanie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami na południu i południowym wschodzie duże. Gdzieniegdzie rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 15 stopni to w Suwałkach i Białymstoku, 16 w Olsztynie, 17 w Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, 18 w Koszalinie, Bydgoszczy, Gorzowie, Kielcach, Katowicach i Zakopanem, 19 w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi i Warszawie, do 20 we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

się skup, lub to życie lub skup się na tym życiu skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się skup. I jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj łok, wykidaj łok, wykidaj łok czas. Wykidaj łok czas, toleruje nas, na pakiecie życia kwiecień wstali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj łok czas, potem granie fair, ciechoć inne pominek, ławka skwer. Ciechoć inne ławka skwer, granie fair, granie fair. Dzisiaj będzie pytanie dalej o sen, ale już nie zimowy. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Agata, lat 10. Pan się przygotuje. To poważna sprawa, bo w tym wieku to dzieci mają najtrudniejsze pytania. To nie będzie łatwe pytanie. Pytania z kosmosu. No więc, drogi doktorze, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie jest takie. Dlaczego musimy mieć zamknięte oczy, żeby spać? Wcale nie musimy. Też mi się tak wydaje. Ale tak jest wygodniej. To jest trochę tak jak ze spadochronem. Bardzo ułatwia. Skacząc z samolotu wcale nie trzeba mieć spadochronu, ale jednak dobrze go mieć, bo tak jest bezpieczniej. Widziałem ostatnio film, człowiek skoczył, nie film, no ale jakiś taki filmik, człowiek skoczył z bardzo dużej wysokości, z samolotu, nie miał spadochronu, na dole była siatka. Okay. Trafił w nią. Wszystko się udało. No, się trochę bałem. A co on miał powiedzieć? Chociaż nie, w sumie jeżeli ktoś... Złapała go taka specjalna siatka. Jeżeli ktoś robi takie rzeczy, to moim zdaniem jest pozbawiony tych obwodów w mózgu, które decydują jednak o racjonalnym zachowaniu, jakimś takim elementarnym lęku i instynkcie samozachowawczym. Komentatorzy sportowi mówią, zawodnik całkowicie pozbawiony układu nerwowego. Okej, no dobrze. Ale przerwałem, przepraszam. No właśnie, a mówiliśmy o tych zamkniętych oczach. My ludzie raczej tak. Ale jest wiele zwierząt takich, które niekoniecznie muszą mieć zamknięte oczy. Takie zwierzęta to są na przykład ryby. Wiele zwierząt... Czemu pan tak mruga do mnie? Próbuję sobie wyobrazić, że jestem rybę? Rybą. Okej. Bo jestem. No dobra. Znak zodiaku. Ja strzelcem. O co chodzi? Chodzi o to, że ta powieka, ona nie tylko chroni nasze oko tak mechanicznie, dlatego mamy taki odruch bezwarunkowy, że jak coś się szybko zbliża do naszego oka, to je zamykamy. Ale powieka też chroni przed wyschnięciem gałki ocznej. W ciągu dnia, jak normalnie funkcjonujemy, to nawet nie mając tego świadomości, dosyć często sobie mrugamy. To mruganie, zresztą o tym też opowiadaliśmy już kilka razy, służy między innymi temu, żeby oczyścić gałkę oczną od kurzu, jakichś pyłków, które cały czas są w powietrzu wokół nas, ale też nawilżyć, rozprowadzić taką cieniutką warstwę wody z różnymi rzeczami, nie wchodząc za bardzo w szczegóły. Gdybyśmy teraz przez dłuższy czas mieli oko otwarte, zresztą taki eksperyment można zrobić, po prostu starać się przez dłuższy czas nie przymykać oczu i po jakiejś chwili, i to wcale niedługiej, to te oczy zaczną nas nie po prostu czyhać. Dzieje się tak między innymi dlatego, że tam się pojawia po prostu jakieś zanieczyszczenie, jakieś pyłki. Z gałki ocznej odparowuje ta woda, co powoduje dyskomfort i mówimy o sytuacji, w której mamy to oko otwarte przez nie minutę, pół minuty. Teraz wyobraźmy sobie przez kilka godzin. Byłoby to bardzo niebezpieczne dla naszej gałki ocznej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby zamykanie oczu w czasie snu miało nas odciąć od światła. Bo przecież są ludzie, którzy, ja na przykład do takich osób należę, to nie mają większego problemu, żeby zasnąć w ciągu dnia na przykład. Ja wiem, w autobusie pan opowiadał. No w autobusie, w fotelu, nawet jak jest bardzo, bardzo jasno. Jeżeli jest jasno i zamknę nawet powiekę, to przez tą powiekę przechodzi... Państwo nawet nie macie pojęcia, co on tu robi. No przepraszam, ale próbuję się wczuć. Ja ci kiedyś zrobię zdjęcie i to po prostu wrzucę. Dobrze. W każdym razie. Rozbijasz po prostu mój tok jakiś myślowy. Przepraszam. No dobrze. Zresztą. Już okej. Chodzi mi o to, z tym światłem, że nawet jak zamkniemy oczy w bardzo jasnym pomieszczeniu, to przez powiekę przechodzi dużo więcej światła, niż mamy w pomieszczeniu takim zacienionym. Więc to nie jest tak, że musi być ciemno i ta powieka służy temu, żeby odciąć nas od światła. Natomiast na pewno służy temu, żeby gałka oczna nie wyschła, żeby oko nam nie wyschło. I zwierzęta, które funkcjonują w środowisku bardzo wilgotnym albo wręcz wodnym, w ogóle nie muszą oczu zamykać, żeby spać. Kiedyś musimy porozmawiać o zwierzętach, które mogą spać w ruchu. Tak, no to też ryby. I ptaki. Są i ptaki. Takie ptaki, które przecież lecą... Ale to inną razą. Dobrze. Bo musimy kończyć. Dobrze. Bo się ściemnia. Okej. Okay. Doktor Tomasz Rolek. Dziękuję bardzo. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Stopoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. A propos mrugania, raz mrugnąłem, ale skutecznie i już z żoną jesteśmy 23 lata po ślubie. Bo mrugać to trzeba umieć. 2-2 i 7 trójek. Projekt Tata. Krystian Hanke. No, dzisiaj będzie poważna rozmowa o poważnej rozmowie. Zapytałem niedawno moje dzieci, 4-latkę i 8-latka, co by zrobiły, gdyby ktoś nieznajomy zaczepił je na ulicy czy na placu zabaw przed szkołą i zaproponował wspólną zabawę, poprosił o pomoc gdzieś tam za rogiem itd. itd. Wszystko, co usłyszałem, było cenne, ale nadal mam wiele wątpliwości, że gdyby rzecz faktycznie się zdarzyła, czy dzieci zachowałyby się jak trzeba. Marcin Budzich, komisarz z katowickiej policji, tata Antka, przekonał się sam, jak bardzo teoria może minąć się z praktyką. Ja rozmawiałem wiele razy i mój syn, 9 lat, opuścił ten plac zabaw z osobą, która była uśmiechnięta, szczera, dobra i zapytała się go, czy może z nim poszukać jego psa. Także ja skutecznej metody rozmów nie mam. Wydaje mi się, że jako rodzice po prostu musimy zwracać na to bezpieczeństwo uwagę. Rozmawiać z dziećmi bardzo często na ten temat, bo za mało takich komunikatów dajemy związanych z bezpieczeństwem naszym dzieciom. Wydaje nam się, że nic im się nie stanie, że to nas nie dotyczy, no a właśnie może nas dotknąć. Antkowi nic się nie stało, ale to doświadczenie sprawiło, że pan Marcin i koledzy z katowickiej komendy policji postanowili pokazać rodzicom skalę problemu. Tak powstał film Naucz mnie, kiedy mówić nie, który obrazuje eksperyment na placu zabaw. Rzecz odbyła się pod nadzorem psychologów za zgodą rodziców wybranych dzieci, do których podszedł mężczyzna, proponując zabawę dronem poza placem. Kiedy wyszły poza plac lub psycholog w słuchawce dawał policjantowi znak, ten przerywał eksperyment, mówiąc, że jednak wiatr czy drzewa przeszkadzają, może innym razem, i wszystko to można zobaczyć w filmie. policjant od nas z Wydziału Prewencji Zespołu Profilaktyki, który doskonale wcielił się w tę rolę. Był uśmiechnięty, szczery, dobry, piękny dron. A propos tego drona, dzisiaj to jest dron. Nie warto dawać takich przykładów podczas rozmowy z dziećmi, że jeżeli przyjdzie pan z dronem, bo żebyśmy się nie ukierunkowali tylko na jedno zagrożenie. Podczas eksperymentu do samego końca dzieci nie wiedziały, że biorą udział w eksperymencie. To znaczy dziecko odprowadzane było przez naszego aktora poza plac zabaw i przeprowadzane z powrotem. Rodzice po rozmowie z naszym psychologiem mieli rozmawiać na ten temat z dziećmi dopiero w domu, na spokojnie, bez emocji, analizując całą tą sytuację. A jest co analizować, dodaje komisarz Marcin Budzich, i to też czerwona lampka dla nas, rodziców. Wyniki eksperymentu były dwa. Pierwsze to takie, że w zasadzie wszystkie dzieci opuszczały plac zabaw w wieku 8-9 lat, bez jakiegoś specjalnego starania się o to naszego aktora. Ale drugi tak naprawdę wynik eksperymentu, dla nas równie zaskakujący i nieoczekiwany, to ten, że nikt z rodziców siedzących na placu zabaw nie reagował. Że jakiś mężczyzna w wieku 40 lat podchodzi do dzieci i z tego placu zabaw je wyprowadza. Rodzice zauważali problem, widzieli, że coś się dzieje nie tak. Niemniej jednak nikt nie podszedł do tego naszego aktora i zapytał się, czy jest tu z dzieckiem, czy tutaj jest z kimś. I nikt nie zadzwonił też na 112, nie poinformował policji, że na placu zabaw kręci się jakiś dziwny mężczyzna. Film jest szokujący, kiedy uświadamiamy sobie, jak naiwne są dzieci, ale także jak naiwni jesteśmy my, ufając w naszą siłę przekazu. W to, że kiedy wytłumaczmy wcześniej, później w obliczu zagrożenia zachowają się prawidłowo. Ten film, Naucz mnie, kiedy mówić nie, jest takim fajnym startem. To znaczy, to może być taki fajny input, żeby rozpocząć tą rozmowę z dzieckiem. Najpierw niech sobie rodzic go obejrzy. Naucz mnie, kiedy mówić nie, wystarczy wpisać wyszukiwarkę internetową i po obejrzeniu tego materiału jeszcze raz obejrzeć go, ale już z komentarzem rodzica razem z dzieckiem. To jest, wydaje mi się, ten czas, to miejsce i mamy na to teraz chwilę. Nie można rozmawiać z obcymi, nie można z nim nigdzie odchodzić bez naszej zgody, że nigdy byśmy nie wysłali kogoś obcego po nasze dziecko. Ja wiele razy mówię, Antek, ja bym nigdy po ciebie nie wysłał, czy do przedszkola, czy w jakiekolwiek inne miejsce osoby, której ty nie znasz. Tak, to zawsze będzie ktoś bliski, to będzie zawsze jakiś rodzic, mama, tata, wujek, a nigdy jakiś pan, który powie, że mnie zna. I rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, żeby nie doszło do tragedii. A jak właściwie nauczyć dziecko mówić nie? To chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy w rodzicielstwie. Chcemy, by były posłuszne. Wściekamy się, gdy nam odpowiadają nie, ale wymagamy, by stanowczo odmawiały w określonych sytuacjach. No, trudna sprawa. Tej lekcji nikt za nas nie odrobi, więc wrócę do tego tematu w jednym z najbliższych odcinków. Polecamy państwu zdecydowanie ten film. Dziś na profilu facebookowym Projekt Tata będzie link. Proszę tam zajrzeć i na pewno państwo znajdą film. Krystian Hamka, bardzo dziękujemy. Dziękuję. No i oczywiście zaglądamy tam. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Rozmawiając o książkach, w których czytelnik, wybierając następny rozdział, sam decyduje o kolejnych poczynaniach bohatera. Tata. I jak to średniowiecze? Skończyłeś? Tosiek. Nie, musiałem się cofnąć i teraz będę doświadczał potworności czarnej śmierci. Tu Trójka, audycja poranna, 27 minut po siódmej. I've been Zapraszamy do reklamy. Oglądaj co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Filip Jarek. W składzie amunicji położonym około 180 km na wschód od Kijowa doszło do eksplozji. Ze strefy wokół płonących składów ewakuowano około 10 tysięcy osób. Na razie nie ma informacji o zabitych lub poszkodowanych. Na miejsce zdarzenia udał się premier Ukrainy. Wokół terenu zamknięto przestrzeń powietrzną i wstrzymano ruch kolejowy i samochodowy. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się m.in. powołaniem Instytutu Europy Środkowej. To inicjatywa kancelarii premiera. Nowa placówka ma być strategicznym zapleczem polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza. Instytut powstanie na bazie podmiotu już istniejącego Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Rolnicy skarżą się na straty wyrządzane przez zwierzęta znajdujące się pod ochroną na Podkarpaciu. Takich zgłoszeń jest już ponad 300. Najwięcej, bo ponad połowa skarg dotyczy szkód wyrządzonych przez bobry, które m.in. rozkopują groble w stawach, co powoduje zalewanie pól. Straty sięgają ponad 100 tysięcy złotych. Jeszcze większe problemy rolnicy mają z wilkami. Jeżeli chodzi o wilki, są to ataki na zwierzęta gospodarskie, głównie owce, ale też bydło, konie, również psy. Odszkodowania za straty spowodowane przez zwierzęta chronione wypłaca Skarb Państwa. W tym roku oszacowano je na ponad 300 tysięcy złotych. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła, licząc rok do roku, o 70% więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Zalicza się do nich budowane od podstaw fabryki, montownie czy centra usług. Razem to 36 projektów o wartości 1 200 000 000 euro. Najbardziej wyróżnił się sektor elektromobilności. W tym roku największą inwestycją jest inwestycja belgijskiej firmy Umicore, 320 milionów euro, elektromobilność, inwestycja w Nysie, komponenty do samochodów elektrycznych. Mówi wiceprezes PAIH Krzysztof Sęger. Szacuje się, że agencja obsługuje rocznie około 30% inwestycji zagranicznych napływających do Polski. Alphabet, właściciel Google, zamyka konsumencką wersję swojego portalu społecznościowego Google+. Wcześniej spółka ujawniła, że przez 2 lata dane 500 tysięcy użytkowników mogły być ujawnione deweloperom przez błąd w systemie. Błąd naprawiono w marcu. Spółka oświadczyła, że nie wykryto, by ktokolwiek wiedział o luce w systemie. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. The Wall Street Journal twierdzi, że spółka ujawniła problem dopiero teraz, by ustrzec się przed kontrolą. Akcje technologicznego giganta na nowojorskiej giełdzie zanurkowały po tej informacji o 2%. Zaglądamy na zagraniczne rynki. Na zielono zakończył wczorajszą sesję indeks Dow Jones. Zniżkowały indeksy S&P i technologiczny Nasdaq. Co dziś będzie kształtowało nastroje na rynkach, mówi dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Kwestia wojen handlowych przynajmniej chwilowo znalazła się na drugim planie. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy są w szampańskich nastrojach. Od kilkunastu dni sentyment wyraźnie psuje zamieszanie wokół włoskiego budżetu, którego projekt zakłada podniesienie deficytu do niebezpiecznych poziomów. Coraz poważniejsze zaniepokojenie rynków finansowych budzą też perspektywy chińskiego wzrostu gospodarczego. W rezultacie złoty jest nieco słabszy. W średnim horyzoncie spodziewamy się jednak dosyć wyraźnego umocnienia polskiej waluty, przede wszystkim względem dolara. A dolar teraz kosztuje 3,76, euro 4,31, frank szwajcarski 3,79, a za brytyjskiego funta płacimy 4,91. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. A

ściskając w ręku kamień zielony. Patrzeć jak wszystko zostaje, tyle wieje. Na, na, na, na. W taką podróż chcę wyruszyć, podły nastrój i pogoda, zostawić łóżko, ciebie, szafę. Niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. Taką podróż chcę wyruszyć, tylko czy kiedy się odważę wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony. Wszystko zostaje, tyle wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje, tyle wsiąść do pociągu. Nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Remedium. Maryla Rodowicz i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro, chociaż pani Marzena napisała, ale jeszcze światem nie zaczęła rządzić jesień. Za wcześnie na tę piosenkę. Nie zaczęła? Zapraszamy do Trójki. Za 16 minut będzie ósma, choć wybory samorządowe coraz bliżej, bo już mniej niż 2 tygodnie zostały do wyborów. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, na kogo oddadzą swój głos. Wielu kandydatów bywa przekonywujących, obietnice niebywale kuszące, no ale jak poradzić sobie z taką decyzją? Na kogo głosować? Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem, na kogo zagłosuję. Z pewnością obejrzę debatę. Drugą rzecz, którą pewnie zrobię, to o ile jeszcze istnieje takie fajne narzędzie, które zadaje serię pytań, na końcu pokazuje kandydata, który jest najbardziej zbliżony w swoim programie politycznym do naszych poglądów. Wspólnie z mężem dyskutujemy w miarę na bieżąco, więc tam w miarę jesteśmy w stanie określić nasze preferencje. Przyznam się szczerze, że nie, aczkolwiek dzisiaj widziałam jakiś samochód, który właśnie mówił o jakimś kandydacie, ale przyznam przyznam się szczerze, że nawet nie zapamiętałam jego nazwiska. Na kogo głosować? No oczywiście na tego, do którego mamy zaufanie. Doktor Jacek Oleksiejuk, politolog. Jak ktoś został przyprowadzony, tak jak się mówi często w teczce, no to wiadomo, że musimy mieć od razu pewien, prawda, zapala się lampka i taki sygnał ostrzegawczy, że nie wolno tego podejmować od razu. Chyba, że ktoś jest bardzo dobrze znany i sprawdził się w innych instytucjach, to być może, że dla naszego miasta, dla naszego zrobi dużo. Najlepiej zagłosować na osobę, która jest nam bliska. Róża Rzeplińska, mamprawowiedzieć.pl, obywatele w wyborach. Taka, która przynajmniej porusza te tematy, które są dla nas jako wyborców ważne. Bo pytanie jest podstawowe takie, czy ja tylko głosuję, czy ja wybieram? Bo jeżeli wybieram, to robię już coś więcej. Czyli zadaję sobie pytanie, co jest dla mnie najważniejsze? Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to samorząd, czyli samorządzenie. Sami podejmujemy decyzję o tym, jak środki, które są wypracowane przez nas, powinny być inwestowane i powinny być przeznaczane na co konkretnie. Nasz barometr wyborczy, który zamieściliśmy na portalu samorządowym.pl w ubiegłym miesiącu. Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu. Pomaga wyborcom dotrzeć do wiedzy o programie komitetów wyborczych, które startują w wyborach samorządowych w tym roku. Chodzi o komitety ogólnopolskie, zarówno te bardzo znane, jak Zjednoczonej Prawicy, Komitet Koalicji Obywatelskiej, jak i te mniejsze, jak Ruch na Zieloni. Możemy spojrzeć sobie teraz na ten quiz, który tutaj Państwo przygotowali nam. Na stronie Obywatele w Wyborach znajduje się quiz, za pomocą którego możemy stwierdzić, do czego nam jest najbliżej, jakie są nasze największe bolączki czy nasze zainteresowania w wyborach. Czyli tak, klikamy rozpocznij quiz. Wyobraź sobie, że samorząd jest w Twoich rękach, wakacje minęły, przed Tobą plany budżetu na nowy rok. Co jest Twoim priorytetem? Mamy tutaj 10 pytań, za pomocą których możemy stwierdzić, na co najbardziej chcielibyśmy przeznaczyć pieniądze naszej gminy i na co najbardziej byśmy nie chcieli przeznaczać. Ile jest takich pytań? Takich pytań jest 10 i one dotyczą wszystkich 10 kwestii, którymi samorząd się zajmuje, czyli zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, dróg, transportu. Ile mniej więcej taki quiz zajmie? On nam zajmie pewnie jakieś 3 minuty maksymalnie, no chyba, że będziemy się bardzo długo zastanawiać. Moim zdaniem powinniśmy iść w kierunku czynników bardziej racjonalnych. Ta intuicja musi być. Czasami trafia się gwiazda jakaś, prawda, w każdej dziedzinie. Czyli dobrze czuję, że to chodzi o osobę, że możemy porzucić tę partyjność, bezpartyjność. Tak, samorząd to jest miejsce, gdzie ta partyjność powinna ustępować. To tak jak z miłością, że musimy się czasami na coś zdecydować, nie wiedząc, czy na pewno to wszystko przetrwa. Oto na kogo głosować, pytała nasza reporterka Justyna Goc. Tu Trójka, audycja poranna, za 13 minut będzie 8. Oh, rozmywa się. Plan doskonały, krótko skrzydły jest. W mieniu oka, głowa w wiatr. Tworzę pozory, ukrywają strach. Biegiem przed siebie, w ślepy pęd. Czuję w kościach, że Daria Zawiałów. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tak, ktoś wczoraj troszkę nam wyrzucał, że nie wspominamy o koncertach Jacka White'a. No, wspominaliśmy wiele razy przed tym, jak pan Jacek przyjechał do Polski, a teraz bawi w niej, gości. Pojawiły się już pierwsze zdjęcia z koncertów. To taka cała czarna strona, bo jak wiadomo, nie wolno wnosić na koncerty telefonów, smartfonów, ani aparatów. No takie żarty, żarciki się pojawiły. Tymczasem, aha, no to jeszcze przypomnijmy, że dziś pan Jacek w Warszawie, a jutro w Krakowie. Jeśli chodzi o polskie występy. No właśnie, ale jedno z innych wcieleń tego wielce aktywnego muzyka, czyli zespołu Raconteurs, pracuje nad nową płytą i to jest świetna wiadomość. Taką informację podała strona wytwórni Third Man Records, która należy do Jacka White'a. Od wydania poprzedniego albumu grupy Counselors of the Lonely minęło już 10 lat i wszystko byłoby w porządku i normalnie pewnie można by się cieszyć, gdyby nie fakt, że wspomniany lider, no właśnie, przebywa w Polsce. Dziś zaczyna swoją bezprecedensową, obejmującą nie cztery miasta, dwa miasta trasę w naszym kraju. Nie zaczyna, tylko jest w trakcie niej. Redaktor Gil dostanie po łapkach. Z zapowiedzi wynika, że nowa płyta Raconteurs ukaże się w przyszłym roku, bo pan Jacek zapracowany i dlatego ta radość, no, na razie jeszcze do kieszonki. Ale cieszymy się i wspominamy te dawne nagrania. Zresztą każde jego nagranie to perełka. I proszę się ze mną nie kłócić. No dobrze, to czekamy w takim razie na płyty, cieszymy się występami. Proszę dawać znać, jak jest na tych koncertach, bo my nic nie widzimy i to jest najgorsze. Jeśli chodzi o inną ikonę, już nieżyjącą tym razem, Chrisa Cornella, taka informacja przyszła z Seattle, bo tam właśnie stanęła statua upamiętniająca pochodzącego z tego miasta muzyka. Odlany z brązu pomnik jest rzeczywistych rozmiarów i został wykonany na zamówienie Vicky, wdowy po muzyku i liderze Soundgarden. Pomnik przedstawia Cornella z gitarą zawieszoną na szyi, lewą ręką na gryfie i prawą uniesioną ku górze. Dzieło można oglądać w Muzeum Popkultury. A my chwilę posłuchamy sobie Chrisa w tym nagraniu, które od niedawna cieszy nasze uszy. I proszę się teraz zastanowić, dobrze? W sprawie pomnikowej, bo za chwilę będzie ważne pytanie, a pytanie i na nie odpowiedź zostanie nagrodzona przed dziewiątą. So. No dobrze, to przygotowałeś pytanie? Przygotowałem. Czy pytanie jest przygotowane, gotowe? Czy pytanie mnie słyszy? Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pewnie nie trudno zgadnąć, że będę pytał o pomnik. Gdyby państwo mogli w swoim mieście postawić pomnik wielkiego muzyka,